आसिम बिन अमर बजली उस आदमी से बयान करते हैं जो उन लोगों में से था जिन्होंने सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु से सवाल किया था, हम आपके पास तीन चीज़ों के बारे में सवाल करने के लिए आए हैं। बंदे का अपने घर में नफली नमाज पढ़ना कैसा है, गुस्ल जनाबत का क्या तरीक़ा है और खावन के लिए हाइजा बीवी से क्या कुछ जायज़ है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या तुम लोग जादूगर हो? तुमने मुझसे वो सवालात किए हैं कि जब से मैंने उनके बारे में रसूलुल्लाह से पूछा था उस वक्त से किसी ने ये सवालात नहीं किए। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे का घर में नफली नमाज अदा करना ये नूर है, जो चाहे अपने घर को मुनव्वर करता रहे। गुस्ल जनाबत के बारे में फरमाया, जुनबी आदमी अपनी शर्मगाह धोए, फिर वजू करे और सर पर तीन दफ़ा पानी बहाए। और हाइजा के बारे में फरमाया, उसके अजार से ऊपर वाला हिस्सा खावन के लिए जायज़ है। हदीस नंबर 879, मुस्नद अहमद।